program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 9 dzień kwietnia, minęła 17. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Seria spotkań wiceszefa Komisji Europejskiej z polskimi władzami i szukanie kompromisów w sprawie reformy sądownictwa. Za chwilę relacja naszego reportera po spotkaniu z szefem MSZ-u. Rodzice 6-miesięcznego chłopca spod Żychlina trafią do aresztu. Dziecko od dłuższego czasu było bite, jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. W serwisie Trójki będzie też o bohaterskiej postawie pana Tadeusza, którą warto przywołać i naśladować. Będziemy oczekiwali dalszych działań. Mamy nadzieję, że te zmiany będą pozytywne, powiedział przed niespełna godziną o reformie sądownictwa w Polsce wiceszef Komisji Europejskiej. W Belwederze zakończyła się konferencja Fransa Timmermansa i ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Wiceszef komisji w Warszawie jest od kilku godzin, rozmawia z polskimi politykami i sędziami o reformie sądownictwa i artykule 7. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w przy Belwederze. Powiedz, co mówili Jacek Czaputowicz i Frans Timmermans. Frans Timmermans powiedział, że cieszy go otwartość na dialog polskiego rządu. W sprawie zmian w ustawach o sądach zaproponowanych przez PiS był jednak ostrożny w komentowaniu. Powiedział, że komisja uważnie te zmiany obserwuje. Przedstawimy ocenę, gdy zostaną one zakończone, tak by ta ocena była całościowa. Liczę na to, że sprawa zakończy się pozytywnie, ale to zależy od tego, co się stanie. Frans Timmermans dodał, że liczy na to, że sprawa nie będzie ciągnęła się miesiącami. Dialog z komisją pochwalił też Jacek Czaputowicz. Szef MSZ-u ponownie podkreślał, że polska reforma sądownictwa mieści się w unijnych standardach. Dopuścił jednak pewne modyfikacje, zgodnie z zaleceniami komisji. Minister pośrednio skrytykował jednak słowa Fransa Timmermansa o dalszym przyglądaniu się procesowi zmian w sądownictwie w Polsce. Lepiej byłoby, moim zdaniem, uzgodnić pewien pakiet. Jeżeli zrealizujemy, sprawa zostanie zakończona. Bo jest to niebezpieczeństwo, że my będziemy ciągle coś proponować, a komisja ciągle będzie niezadowolona. Frans Timmermans spotkał się wcześniej z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim i wiceszefem kancelarii prezydenta Pawłem Muchą. Rozmawiał też z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską i pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Przypomnijmy, w grudniu Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7 traktatu unijnego. Powodem miały być m.in. zmiany w polskim sądownictwie, które zdaniem Komisji po części są niekonstytucyjne. Artykuł 7 to pierwszy krok w kierunku ograniczenia praw Polski w Radzie Europejskiej. Upamiętnia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tablice w Sejmie w przeddzień 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej odsłonili marszałek Marek Kuchciński i brat prezydenta Jarosław Kaczyński. Tablice znajduje się w holu Sejmu przy głównym wejściu. W odsłonięciu tablicy poświęconej świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu wzięli udział prezydent, premier, marszałkowie obu izb, a także parlamentarzyści, ministrowie i rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda dziękował za tablicę, która upamiętnia człowieka, który całe swoje życie poświęcił pracy dla Polski. Nieustanne, niestrudzone budowanie Polski silnej, suwerennej, solidarnej. Taką Polskę właśnie każdego dnia swojej służby dla Rzeczypospolitej budował pan prezydent. Z kolei marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił, że tablica odsłaniana właśnie w parlamencie to nawiązanie do testamentu, jaki zostawił po sobie prezydent Kaczyński. I to bardzo ważne, aby właśnie w Sejmie Rzeczypospolitej pamięć o tym wybitnym Polaku wciąż trwała i pomagała nam urzeczywistniać jego najpiękniejsze wizje. W przyszłym roku podobna tablica zostanie odsłonięta w Senacie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na 3 miesiące do aresztu trafią rodzice 6-miesięcznego chłopca spod Żychlina. Tak zdecydował sąd w Kutnie. Dziecko w piątek wieczorem z poważnymi obrażeniami trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie przeszło skomplikowaną operację. Jest utrzymywane w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan lekarze nadal określają jako ciężki. Wczoraj jego opiekunowie usłyszeli prokuratorskie zarzuty: ojciec usiłowania zabójstwa, znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matka będzie odpowiadać za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Ojciec 6-miesięcznego Damiana nie przyznał się do zarzutu. Wyjaśnił, że sam nie bił dziecka i nie wie, w jaki sposób doszło do powstania obrażeń. 21-letnia matka chłopca wszystko wskazuje na to, że nie reagowała na przemoc i nie podjęła działań, które pozwoliłyby na wyeliminowanie zagrożenia. Według prokuratury obrażenia twarzy, szyi i tułowia, w tym 3 złamane żebra, pozwalają przypuszczać, że dziecko było bite. Bez zastanowienia wbiegł do zadymionego mieszkania i wyniósł stamtąd 2-letnie dziecko. Bohaterską postawą wykazał się Tadeusz Targoński z Białegostoku. Za to dziękowali mu strażacy, policjanci i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Mężczyzna zauważył pożar w swoim bloku na osiedlu Zielone Wzgórze. Nie namyślając się dużo, wskoczyłem do mieszkania i zacząłem szukać. Usłyszałem, patrz, leżał na kanapie, teraz zapłakany ten dzieciak. Złapałem go pod pachę, no i wybiegłem na podwórko i udało się, też poczułem ulgę, że żyje ten dzieciak, bo zapłakany cały był. I koniec mojej akcji był, straż przyjechała i wyglądało to groźnie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w czasie pożaru rodzice, dzieci byli poza domem, a wnukami opiekował się dziadek. Kończymy serwis Trójki, skrót informacji o 17.30. Trójce czas na sport, w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzidziuś wyjedzie do Niemiec. Nie chodzi o żadnego utalentowanego sportowo brzdąca, tylko Michała Jureckiego. Kibice Szczypiorniaka doskonale wiedzą, że to jego pseudonim, ale pewnie nie wszyscy jeszcze słyszeli, że nie przedłuży kontraktu z PGE Vive Kielce. Zawiadujący klubem proponowali mu roczną umowę, on woli minimum dwuletnią w ekipie Flensburg-Handewitt. To aktualny wicelider Bundesligi. Ciągle dużo mówi się i pisze o porażce Janny Jędrzejczyk w rewanżowej walce z Rose Namajunas, w której stawką był pas mistrzowski MMA Federacji UFC w kategorii słomkowej. Polka uważa, że sędziowie odebrali jej zwycięstwo. Większość ekspertów jest innego zdania. Pytanie, co dalej z karierą Jędrzejczyk. Są tacy, którzy spekulują, że jej kolejnym pojedynkiem powinno być ponowne starcie z Karoliną Kowalkiewicz. Z kolei Przegląd Sportowy informuje, że jej trener Mike Brown uważa, że powinna zmienić kategorię wagową na wyższą, czyli muszą. Zbyt wiele wysiłku mają kosztować zbijanie wagi przed kolejnymi pojedynkami. Z tego, co wiemy, Bartosz Bereszyński nie ma takich problemów, za to przytrafiają mu się ostatnio kontuzje. Przez uraz opuścił ostatnie towarzyskie mecze naszej piłkarskiej kadry. Nie dokończył też sobotnich derbów Genui. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie pauzował. Wiemy za to, że ten sezon jest ostatnim Fernando Torresa w Atletico Madryt. To nie była łatwa decyzja. Nigdy nie ma łatwego momentu na pożegnanie. Wszyscy widzą jednak, że odgrywam niewielką rolę, więc może lepiej zwolnić miejsce dla innych, stwierdził przytomnie Torres, który jest wychowankiem Atletico. Potem grywał w Liverpoolu, Chelsea, Milanie, by wrócić na stare śmiecie. Karierę ma kontynuować albo w amerykańskiej lidze MLS, albo wybrać lepiej płatną robotę w Chinach, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Jeszcze słowo o pogodzie. Do Polski napływa gorące powietrze z nad Sahary. To efekt niżu, który umiejscowił się na zachodzie Europy i wyżu na jej wschodzie. Pogoda z wysokimi temperaturami powinna utrzymać się do czwartku, później kilkustopniowe ochłodzenie. Tak przewidują synoptycy. Teraz na termometrach od 14 stopni w Koszalinie, nawet do 26 stopni w Krakowie, chociaż pan Paweł donosi, że w Krakowie 28 stopni. W nocy na wschodnim wybrzeżu i północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe też przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura minimalna od 6 stopni na północy do 11 na południu. Chłodniej na wybrzeżu wschodnim, tam od 4 do 6 stopni. Jutro zdecydowanie więcej chmur będzie padać, bez deszczu tylko na północy i wschodzie Polski. Miejscami zagrzmi, głównie w południowej części kraju. Na termometrach w Trójmieście 8 stopni, w Suwałkach 18, w Opolu 20, w Lublinie, Poznaniu i Szczecinie 22, w Warszawie, Łodzi i Zielonej Górze 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Teraz w Saturnie wielkie wyposażanie. Fantastyczne oferty na AGD, RTV i komputery i aż do 50 rat. Tylko do 11 kwietnia. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć Sandra, pierwszy trening? Cześć, pierwszy. To chodź, oprowadzę cię po siłowni. Dzięki, ale czekam na trenera. Wow, trener, a skąd? Trener z siłowni, a siłownia z pracy w pakiecie. Serio? A co to za praca? Nowa, w obsłudze klienta. Umowa na stałe, dobre pieniądze i pakiet sportowy. Na OLX-ie znalazłam. Ta, jasne, na OLX-ie i pakiet sportowy. A w Tatry najlepiej w sandałach, z obcasem. Pani Sandro, zaczynamy. Niewiarygodne, a jednak na OLX znajdziesz pracę na stałe i z pakietem benefitów. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grivia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty... Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. No właśnie, mamy trochę rozbieżności, jeżeli chodzi o temperaturę w Krakowie. Według IMGW jest to 26 stopni. Pani Anna i pan Piotr donoszą, że jest to 28 i przesyłają na dowód zdjęcia z samochodu. 28, pisze pani Anna. Tak, mamy potwierdzenie. Z kolei pani Elżbieta pisze, jeżeli chodzi o pracę zdalną, rozbawiło mnie trochę uznawanie za zaletę pracy w domu, to, że nie trzeba dojeżdżać właśnie do pracy. Może to zaleta, jak ktoś spędza na to 3-4 godziny, ale dojazd czy dojście do pracy to choć trochę ruchu. No, jestem liderem technicznym zespołu programistów, około 60-osobowego. Pracuję zdalnie od ponad 4 lat. Wracam właśnie z konferencji programistycznej i tak trochę taka konsternacja dzisiaj u mnie nastąpiła, ponieważ tam stawiały się firmy w branży IT, które szukają programistów. Rozmawiałem na temat pracy zdalnej z większością przedstawicieli tych firm i bardzo smutne jest to, że praca zdalna w naszym kraju cały czas jest traktowana jako dzień wolny. Firmy oferują 1 do 2 dni, 3 w miesiącu pracy zdalnej i od razu jest komentarz taki, ale nie będziemy sprawdzać, co ty wtedy robisz. To tak naprawdę nie o to chodzi, trochę uwłacza ludziom, którzy pracują zdalnie i wykonują naprawdę świetną robotę. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony w każdej sprawie. A już teraz czas na naszą piosenkę dnia, którą jest utwór zespołu Laocze, Kapitan Polska. A przypominam, że utwór Nie Raj z płyty Wiedza o Społeczeństwie to pierwsze miejsce na liście przebojów trójki. Laocze dzieli i rządzi. We'll be right back. radiowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Po godzinie 17. Uwaga, będzie wielka radość. Ze względu na entuzjazm proszę odsunąć słuchawkę od ucha, będzie głośno. Uwaga, Bocian, patrz, Bocian, jak on żyje, to my też możemy. O, Bocian, Bociuś, przyleciał Piotrowice-Siednickie, ależ radość. Zapraszamy do Trójki. Bardzo panu dziękujemy za tę radość. Też cieszymy się z przylotu bocianów. Będziemy trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, co u bocianów słychać. A już teraz przenosimy się do polskich szpitali, bo w nich szykuje się sporo zmian. Właśnie w wielu polskich szpitalach działa dziś monitoring. Niektórym pacjentom się to nie podoba. Ich wątpliwości już niedługo mogą się rozwiać, bo po 25 maja zaczną obowiązywać unijne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego momentu pozostawienie monitoringu będzie wymagało specjalnej ustawy, tak mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się już w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Podobnego zdania jest też prezes Federacji Pacjentów Polskich Stanisław Maćkowiak, z którym rozmawiała Ewa Dudzińska. Z jednej strony taki monitoring to jest potem dowód na przykład na łamanie praw pacjenckich, ale z drugiej strony jego intymność zostaje naruszona. Też są łamane prawa tego pacjenta. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjenta. Najważniejsza rzecz. Zgodnie z zasadą, że ograniczać wolności obywatelskie można, jeśli się to robi w interesie wyższych celów. Trudno się nie zgodzić, że ograniczenie poprzez monitoring jest w interesie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta. W związku z tym rejestracja tego jest naprawdę w interesie samego pacjenta. Przypomnijmy, gdzie na pewno będzie monitoring w szpitalach, w jakich pomieszczeniach? Zgodnie z przepisami kamery mogą być instalowane w następujących pomieszczeniach. Mariusz Mamczarek, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Zespołu porodowego, oddziału dziecięcego, oddziału psychiatrycznego, w stacji dializ oraz na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. W pozostałych pomieszczeniach mogą być zainstalowane kamery, z tym, że taki proces nie może naruszać prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności. Rozmowa z lekarzem na przykład, tak? Tak, z kamery na salach operacyjnych. Pacjent musi wyrazić zgodę na nagrywanie bądź powiedzmy użycie kamer podczas zabiegu operacyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza zapytanie do ministra spraw wewnętrznych. Tak, my z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych to korespondujemy już od kilku lat na temat w ogóle uregulowania zasad stosowania monitoringu wizyjnego. Profesor Agnieszka Grzelak, Zespół Prawa Konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W tej chwili jest taka troszkę wolna amerykanka. W kwestiach monitoringu w placówkach zdrowotnych to zwracaliśmy się też do ministra zdrowia w tej sprawie, który nas właśnie do ministra spraw wewnętrznych odesłał. Jakie są sugestie z państwa strony? Ta podstawa ustawowa jest ujmowana jako interes administratora danych. Jest podstawa prawna, żeby były takie monitory. Jest, tylko ta ustawa o ochronie danych osobowych znika za chwilę, bo wchodzi RODO. I czy przypadkiem to nie oznacza, że znika nam podstawa do stosowania właśnie monitoringu przez podmioty publiczne, właśnie szpitale. Chcielibyśmy mieć pewność prawną, żeby nie było wątpliwości, w jakich sytuacjach ten monitoring, co on nagrywa i kto może mieć dostęp do tych danych. Ustawa nie dawała możliwości występowania przeciwko temu, który łamał to prawo. Natomiast RODO jasno pokaże odpowiedzialność. Czyli to dobrze dla pacjenta. Bardzo dobrze, oczywiście, że bardzo dobrze. Ale teraz pytanie, kto ma dostęp do tych danych? Tu RODO jasno mówi o tym, że to są tylko te dane, które są konieczne. Jeśli taka kamera wisi w gabinecie lekarza... Taka antyłapówkowa na przykład. Antyłapówkowa, tak. Więc pytanie, kto ma dostęp do tego nagrania? To jest ten newralgiczny punkt, gdzie jest najwięcej skarg. Czekam zatem na ustawę o monitoringu wizyjnym, która uzupełni rozporządzenie unijne RODO, a tym samym precyzyjnie określi prawa pacjentów do ochrony danych osobowych. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Za chwil kilka opowiemy o nowej koalicji Stop Fermom. Czy chcesz mnie takiego, jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego, jednookiego pirata? Jesteś jaki jesteś. Czeka, aż w końcu coś się wydarzy. Czy chcesz mnie z wąsami, krętacza, pijaka, palacza? Czy chcesz, żebym wyszedł po coś do sklepu i miesiąc nie wracał? Minuty po godzinie 17. Mówiliśmy dziś w Trójce o pracy zdalnej. Według badań brytyjskiej firmy Virgin Media Business za 5 lat nawet 60% fachowców na świecie będzie pracować z domu. Takie przypadki są też już w Polsce. Jestem pracodawcą i mam 2 pracowników, którzy pracują, tak jak Państwo nazwaliście to, zdalnie. I muszę powiedzieć, że mam do tych pracowników pełne zaufanie. Bym powiedział nawet, że w pewnych momentach opieram się na ich pracy. Spotykamy się bardzo rzadko. Spotykamy się tylko wtedy, kiedy trzeba podjąć jakieś strategiczne działania i decyzje. I odnośnie tej pracy uważam, że to ma przyszłość. Na tym pracodawca zyskuje przede wszystkim na takich rzeczach nawet bardzo prozaicznych, takich jak miejsce pracy, przygotowanie miejsca pracy, innych rzeczy. Bardzo dziękuję za ten głos. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na komentarze do godziny 19. Ja już teraz opowiem Państwu o nowej koalicji, koalicji Stop Fermom. Zapraszamy do Trójki. Ma ona zjednoczyć lokalne protesty przeciwko tworzeniu wielkich ferm. Wielkoprzemysłowe hodowle zwierząt mają według ich przeciwników zatruwać powietrze, a zarazem życie lokalnych społeczności i negatywnie wpływać na środowisko naturalne. W skład koalicji weszły 24 stowarzyszenia, które domagają się likwidacji ferm futerkowych i ograniczenia liczby hodowli wielkopowierzchniowych. Więcej na ten temat Łukasz Karusta. Smród nie do wytrzymania, fatalne warunki hodowli i niehumanitarny sposób zabijania zwierząt. Tak bardzo często jest na wielkich fermach. W Polsce z roku na rok ich przybywa, a powodem oczywiście są pieniądze. Mówi się o fermach przemysłowych, że mają zredukować koszty produkcji, ale w rzeczywistości ogólnospołeczne koszty na pewno wzrastają, bo są koszty związane między innymi ze zdrowiem, ale też z upadkiem gospodarki, na przykład agroturystycznej. Mówi Przemysław Boruszak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki, choć od razu zaznacza, że koalicja nie chce zamknięcia wszystkich ferm w całej Polsce. Należy rozróżnić hodowlę zwierząt, które są przeznaczone do spożycia, a hodowlę, które stanowią w finalnym produkcie produkty luksusowe, i do takich należą zwierzęta futerkowe. Praktycznie cała produkcja jest eksportowa, wysyłane są skóry do Chin czy też na północ do Finlandii. Polska jest w tej chwili na drugim miejscu w Europie pod względem liczby hodowanych na futra zwierząt. Według Fair Europe Annual Report zabija się ich u nas rocznie 8 milionów sztuk. Więcej tylko w Danii. Pora to zmienić, mówi wnioskodawca projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, poseł PiS Krzysztof Czabański. Nie ma żadnego powodu, żeby był jakiś przemysł, którego jedyną racją bytu w gruncie rzeczy jest zarabianie na cierpieniu zwierząt. Mamy sztuczne futra, w przeciwieństwie do żywności. To jest fanaberia ludzka, która niestety oznacza cierpienie zwierząt i na to nie ma zgody. Za to w Sejmie zgoda niemal całkowita, że takich ferm powinniśmy się z Polski pozbyć. Choć jeszcze do niedawna część posłów Kukiz15 broniła hodowców, dziś Jarosław Sachajko popiera pomysł odchodzenia od dużych ferm i wspierania małych gospodarstw domowych. W latach 80. i 90. w tych zwykłych właśnie małych gospodarstwach rolnych hodowaliśmy ponad 20 milionów świń. W tej chwili to jest około 10 milionów świń, mając właśnie te wielkie fermy przemysłowe. Kiedyś można było robić to w małych i średnich gospodarstwach, a dzisiaj mamy ogromny problem i właśnie koncerny nas przekonują, że one mają pomysł na wyżywienie świata. Przeciwników zmian przy wiejskiej znaleźć niełatwo, ale istnieją. Poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego oceniał projekt nowelizacji jako skrajne lewactwo, a Sylwester Chruszcz z Wolnych i Solidarnych mówi, że branża futrzarska w Polsce jest swoistym hitem eksportowym naszej gospodarki. Hitem czy nie, z pewnością zyski przynosi, przekonuje Szczepan Wójcik z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. 400 milionów euro, które każdego roku trafia na rynek polski ze sprzedaży tych skór, inwestujemy w budowanie nowych gospodarstw rolnych, w tworzenie nowych miejsc pracy. Głównymi miejscami są to tereny o wysokim bezrobociu, gdzie są słabej jakości gleby. A sam Związek Hodowców napisał list, pod którym podpisało się 463 naukowców. Czytamy w nim m.in. Pragniemy przypomnieć, że hodowla norek i innych zwierząt futerkowych jest w tej chwili w Polsce najnowocześniejsza na świecie. Decyzja o zakazie hodowli zwierząt futerkowych to deprecjacja wielu naszych poprzedników, wybitnych naukowców i zootechników. Likwidując dział hodowli, na pewno nie wpłyną państwo na poprawę warunków życia hodowanych zwierząt, a jedynie spowodują państwo przeniesienie tej działalności poza Polskę. Poza Polską coraz trudniej jednak już znaleźć kraje, w których przemysł futrzarski kwitnie. Ostatnio zakazano go m.in. w Austrii i Wielkiej Brytanii. A Holandia, która jeszcze kilka lat temu była potentatem w produkcji futer, wygasi wszystkie fermy do 2024 roku. Ze zwolennikami i przeciwnikami ferm rozmawia Łukasz Karusta. 28 minut po godzinie 17, za 2 minuty skrót najważniejszych wiadomości w Trójce i ekonomia. Energii zero mam dziś i czuję w sobie, że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Sekund minie 17.30, troszkę wcześniej skrót wiadomości. studiu Filip Jarek. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans rozmawiał w Warszawie z przedstawicielami rządu, prezydenta, środowisk sędziowskich i akademickich o reformie sądownictwa. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz powiedział na wspólnej konferencji z Timmermansem, że spór z Brukselą dotyczy skali reformy i interpretacji przepisów. Jest inna ocena, ale jak powiedziałem też pewne tutaj modyfikacje odnośnie do słusznych sugestii niektórych komisji są możliwe. Natomiast też chcemy jak najszybszego zamknięcia tego rozdziału. Frans Timmermans powiedział z kolei, że wypracowanie rozwiązania nie powinno zająć zbyt wiele czasu. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zwraca uwagę, że kampania wyborcza na Węgrzech nie dawała wszystkim partiom równych szans. W Budapeszcie przedstawiono wstępny raport OBWE. Chodzi głównie o plakaty, na których przedstawiono falę imigrantów i uchodźców z 2015 roku z dużym znakiem stop. Zostały one podpisane jako informacja rządu, ale wpisywały się w główny motyw kampanii rządzącej partii. Nowa watykańska strona informacyjna Vatican News dostępna jest także po polsku. Od dziś to kolejny język wspólnego oficjalnego portalu mediów Watykanu. Na stronie znajdują się wszystkie bieżące informacje o działalności papieża Watykanu i Kościoła na świecie. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,6%. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to o 0,2 punktu procentowego mniej niż w lutym. Zdaniem eksperta rynku pracy Łukasza Komudy z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych bezrobocie będzie spadać także w kolejnych miesiącach. W maju możemy zejść poniżej 6%, a jeśli wiatry będą nam sprzyjały i gospodarka będzie dalej w tej kondycji, jakiej jest i nie zdarzy się nic nieprzewidzianego dla gospodarki, możemy się spodziewać gdzieś pod październik tego roku ataku na 4% nawet. Wbrew pozorom to nie jest też taka zła sytuacja dla pracodawców, bo mówi o dobrej koniunkturze. Mają gdzie eksportować, mają komu sprzedać produkty na rynku wewnętrznym. Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, największy w małopolskim, pomorskim i wielkopolskim. Średnio 2,5 miesiąca zajmuje obecnie Polakom znalezienie nowej pracy, wynika z najnowszego badania Monitor Rynku Pracy Instytutu Randstad. Jak zaznaczyła Katarzyna Gruszyńska z Instytutu, o chęci zmiany pracy decyduje przede wszystkim wynagrodzenie. Mamy do czynienia z dosyć dużą grupą osób, które mają bardzo konkretne oczekiwania od pracodawców. Za nawet nieznacznie wyższe wynagrodzenie są w stanie bardzo szybko podejmować decyzję o zmianie pracodawcy. Przy czym wynagrodzenie jest tutaj niekwestionowanym liderem. 79% osób powiedziało, od pracodawcy oczekiwałbym przede wszystkim wyższego wynagrodzenia niż obecnie. Badanie wykazało też, że większość osób, które zmieniły pracę, dobrze ocenia proces rekrutacji w firmach. Spółki paliwowe PKN Orlen i Grupa Lotos powtórzyły, że opłata emisyjna nie przełoży się na ceny końcowe paliw dla kierowców. Opłata emisyjna według założeń ma wynosić 8 groszy netto od każdego litra oleju napędowego lub benzyny. Pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze Piotr Woźny wyjaśnia, że opłata emisyjna będzie narzędziem do finansowania poprawy jakości powietrza. Narzędzia, które miałoby wpływać do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To pierwsze narzędzie przeznaczone będzie na wsparcie niskoemisyjnego transportu. Pozostała kwota osób opłaty emisyjnej wpływać będzie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który jest podstawowym narzędziem finansowania poprawy jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków. Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie na początku przyszłego roku. Według szacunków roczne wpływy z opłaty mogą wynieść 1,7 mld złotych. A skoro o złotym mowa, to za franka szwajcarskiego zapłacimy teraz 3 złote 55 groszy, za euro 4 złote 19 groszy, za dolara 3 złote 40 groszy, a za funta brytyjskiego 4 złote i 81 groszy. Arkadiusz Akiert, bardzo dziękuję. A ekonomia dziękuję. Powróci także po 18.30. Kto dzisiaj będzie twoim gościem? Za niecałą godzinę moim gościem będzie wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Maciej Woźniak. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control.

But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. You to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold by the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. To oczywiście Sting w towarzystwie Shaggy'ego Don't Make Me Wait, a ta piosenka dziś pojawia się nie bez powodu w Trójce. Będziemy mieli dla Państwa wyjątkowe zaproszenie na wyjątkowy koncert. Wszystko rozstrzygnie się do godziny 19. Proszę nas słuchać bardzo uważnie. Będziemy mieli dwa zaproszenia na wyjątkowy koncert Polskiego Radia. Na scenie wystąpi Sting i Shaggy. Ja pracowałam w takim systemie w latach 70. Pracowałam w biurze projektów. Moja praca nie wymagała stałej obecności w biurze. I na szczęście mądre kierownictwo pozwoliło mi na pracę w domu. Miałam małe dziecko i mogłam łączyć właśnie tą pracę domową, pracą zawodową. Oczywiście wymagało to i dyscypliny, i kontaktów od czasu do czasu, no i mądrego zaufania ze strony kierownictwa. Dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A teraz u nas kolejny temat. W tym roku mija 75. rocznica odkrycia grobów katyńskich. W 1940 roku Sowieci wymordowali blisko 22 tysiące polskich oficerów. Nie zlikwidowali ich jednak od razu. Najpierw próbowali zwerbować Polaków do współpracy. Więcej o tej mało znanej historii Paulina Kozion. Sowieci przez pół roku przetrzymywali polskich jeńców w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Jak dowodzą najnowsze badania historyczne, zamierzali przewerbować ich na swoją stronę. Jak wyjaśnia historyk profesor Wiesław Wysocki z Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, taką taktykę komuniści przyjmowali już wcześniej. Carskich oficerów można było reedukować, w związku z tym dlaczego nie można by było białych Polaków zmienić na czerwonych. Zważywszy, że Związek Sowiecki to państwo wielonarodowościowe, więc te doświadczenia były. Komuniści potrafili znakomicie je wykorzystywać. Kluczową rolę w zwerbowaniu Polaków miał odegrać major Wasilij Zarubin, as sowieckiego wywiadu, dodaje profesor Wysocki. To był taki ze szczególnymi uprawnieniami człowiek. To był ten reprezentant, który miał mamić, a jednocześnie wybadać, na ile ci oficerowie polscy są gotowi włączyć się w ten proces sowietyzacji przyszłej Polski. Przesłuchania, które przeprowadzał Zarubin, różniły się jednak od tych znanych w Związku Radzieckim. Tłumaczy z kolei profesor Jan Żaryn. Te jego rozmowy były prowadzone w nieco podobno innym stylu niż przez pozostałych funkcjonariuszy NKWD. Robi wrażenie człowieka dużo bardziej lotnego, inteligentnego, porozumiewającego się jak inteligent z inteligentem. Major Zarubin to bez wątpienia postać iście filmowa, a raczej teatralna. I może dlatego powstała Inspekcja, najnowszy spektakl teatru telewizji. Tekst scenariusza napisał Grzegorz Królikiewicz, a reżyserii podjął się po jego śmierci syn Jacek Raginis-Królikiewicz. Jak mówi, spektakl pokazuje niezłomną postawę Polaków podczas akcji majora Zarubina. Ci oficerowie bardzo mocno byli osadzeni zarówno w takim poczuciu służby dla Polski, jak i no, w też takich wartościach chrześcijańskich. Nawet najbardziej wyrafinowany nacisk nie zawsze się sprawdza. Witam, panie podporuczniku. Proszę. Jak zdrowie? Widziałem, jak pana traktowano. Bardzo mi przykro. U mnie wręcz odwrotnie. Proszę. Proszę się częstować. Akcja majora Zarubina zakończyła się niepowodzeniem. Niewielu z polskich żołnierzy udało mu się przekonać i jak mówi profesor Wiesław Wysocki, był to jeden z powodów mordu Katyńskiego. Zarubin był wysłannikiem bezpośrednio Berii i to on przekazał Berii decyzję, że to jest pokolenie, to jest ta grupa, która nie zmieni się i nie przestanie służyć Polsce, nie dadzą się nawrócić w cudzysłowie na bolszewizm i stąd decyzja o likwidacji. Na 4600 przetrzymywanych w Kozielsku jeńców wojennych Sowietom udało się zwerbować zaledwie 20. Gdyby miał pan możliwość, chciałby pan tu stworzyć polską armię? Gdybym przyjął pańską propozycję, oznaczałoby to akces do elity sowieckiej, a wtedy przestałbym być Polakiem. Więcej akcji majora Wasilija Zarubina w przedstawieniu Teatru Telewizji Inspekcja. Dziś o 20.35 w programie pierwszym. A historii majora Wasilija Zarubina przyjrzała się Paulina Kozion, Puls Trójki i Beata Michniewicz. Za chwil kilka. Autopromocja. Kochamy go w Trójce miłością bezwarunkową. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56. urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nochawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia już dziś od 19. Piotr Metz. Poruba poranu jest pola malich pioniru. Poruba poranu jest pola malich pioniru. Poruba poranu jest pola malich pioniru. Autopromocja. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości w studiu w Brukseli i Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej w studiu w Białymstoku. Dzień dobry, witam serdecznie. A w Warszawie był dziś zastępca przewodniczącego Komisji Europejskiej Frans Timmermans, zresztą może jeszcze jest, i odbywał liczne spotkania i rozmowy na temat praworządności w Polsce i o tym porozmawiamy, ale najpierw poproszę o krótki komentarz na temat wyników węgierskich wyborów. Po raz trzeci wygrał Fidesz i ma konstytucyjną większość. Czy to jest dobra wiadomość dla Polski i dla Unii Europejskiej? Robert Tyszkiewicz. Można mieć tutaj zasadnicze wątpliwości, przede wszystkim z jednego względu, mianowicie choć Węgry konsekwentnie wspierają rząd PiS w konflikcie z Komisją Europejską w sprawie artykułu 7 przestrzegania praworządności w Polsce, to warto też zwrócić uwagę, że polityka Węgier jest niesłychanie pragmatyczna i to, co PiS sobie obiecuje w kwestii sporu z Komisją Europejską, może być niewystarczające w ocenie efektu tych wyborów, bo warto zwrócić uwagę, że Węgry także prowadzą zupełnie odmienną od Polski politykę wobec Rosji. Warto zapytać, jakie jest stanowisko Węgier, a dziś Orban się umocnił, w sprawie Nord Stream 2, jakie jest stanowisko Węgier wobec wyzwań związanych z zagrożeniem militarnym ze strony Rosji. I tutaj już stanowisko Polski i Węgier jest kompletnie odmienne, więc rozumiem, że PiS jeździ do Węgier po nauki, jak wygrywać wybory, ale warto, żeby prosiłam, żeby było krótko i to nie jest krótka. Szerszy kontekst. Prosiłam krótko i o to samo proszę Ryszarda Czarneckiego, a tylko powiem, że Viktor Orban tyle razy mówił, że nie będzie głosował przeciwko Polsce, że gdyby zagłosował, to chyba by musiał zjeść własny język. Ryszard Czarnecki. To nie grozi bardzo skutecznemu politykowi. Fidesz wygrał po raz czwarty, w tym 6 lat pod rząd. Dzisiaj Gazeta Wyborcza napisała, że nie należy się spodziewać wielkiego zwycięstwa. To było jednak wielkie zwycięstwo na skalę europejską, nieporównywalne. Co to oznacza? No to oznacza, że nasz polski sojusznik uzyskał, rząd premiera Orbana uzyskał silny, demokratyczny mandat, także dla swojej polityki zagranicznej, której no, w centrum jest sojusz z Polską, obrona Polaków, z wzajemnością oczywiście, bo myśmy też bronili ostatnio w czasie debaty w Parlamencie Europejskim Węgier i Węgrów. Natomiast myślę, że to też jest pewien sygnał, że polityka taka sceptyczna wobec imigrantów, no, głównie muzułmańskich, polityka, gdzie się przedstawia wizję Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn, Europy narodów, a nie jakiegoś superpaństwa federalistycznego pod butem niemieckim czy francuskim, no ta wizja zyskała akceptację Madziarów, tak jak zyskuje akceptację w Polsce. Wracamy do naszego przyjaciela Fransa Timmermansa, który powiedział tak, między innymi, chcemy się upewnić, że w reformie sądownictwa niezawisłość i niezależność systemu są zachowane, trójpodział władzy jest kluczowy, nie chcielibyśmy przeciągać dyskusji na miesiące, chcemy wypracować rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe. To znaczy, proszę panów, ustępstwa w postaci projektów Prawa i Sprawiedliwości, tych projektów złożonych niedawno w Sejmie, są niewystarczające? Robert Tyszkiewicz. Wydaje mi się, że nie ma złudzeń po dzisiejszej wspólnej konferencji Fransa Timmermansa i ministra Czaputowicza, że porozumienia żadnego nie ma. Jest wiele uśmiechów, jest dużo dyplomacji, ale Frans Timmermans powiedział jasno, komisja czeka na to, co wyjdzie z Sejmu i powiedział coś jeszcze ważniejszego, że trzeba tę sprawę załatwić, zanim przejdziemy do innych ważnych kwestii unijnych, takich jak budżet. Myślę, że to jest bardzo poważny sygnał wobec rządu PiS, że aby efektywnie rozmawiać o budżecie europejskim dla Polski, trzeba najpierw rozwiązać sprawę praworządności i przestrzegania reguł konstytucyjnych w Polsce, a tę kwestię najwyraźniej dziś Komisja Europejska wciąż uważa za daleką od rozwiązania. Przedmiotem szczególnego zainteresowania wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa była problematyka skargi nadzwyczajnej, powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha po spotkaniu z nim. W ten sposób potwierdzają się nieoficjalne informacje, że kolejny krok wstecz ze strony polskiego rządu może dotyczyć właśnie skargi nadzwyczajnej. Panie pośle, do Brukseli pytanie. No przede wszystkim przypomnę kluczową wypowiedź, o której jakoś politycy Platformy chcą pamiętać, właśnie jednego z 7 wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, pana Timmermansa, ale pierwszego wiceszefa komisji, który powiedział, że do Polski przyjdzie dopiero wtedy, kiedy będzie nadzieja, że polscy politycy spełnią warunki tego kompromisu. No jak widać, ta nadzieja zaświtała i w głowie pana Timmermansa, i w głowie pana Junckera, i innych naszych partnerów w Brukseli, skoro jednak przyjechał. W związku z tym, no, panie pośle, warto pamiętać, co Timmermans mówił wcześniej, bo to w tym kontekście sprawia zupełnie inne wrażenie, niż pan mówił. A jeśli chodzi o skargę? No cóż, ja myślę, że tutaj są różne płaszczyzny kompromisu. Czy te zmiany demolują ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, który zastępuje wymiar niesprawiedliwości, który był w poprzednich latach? Nie demolują, ale oczywiście zmiany są. Ja jestem optymistą, myślę, że ten dialog zakończy się kompromisem przed 2 maja, przed rozpoczęciem oficjalnych negocjacji w sprawie budżetu, nowego budżetu 7-letniego Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Robert Tyszkiewicz, czy pan myśli, że Komisji Europejskiej chodzi, skoro już używamy takiego słowa, o demolkę? Komisji Europejskiej chodzi o to, aby wreszcie rząd polski oprócz słów albo takich propagandowych dzieł jak osławiona Biała Księga, która nie tylko nikogo nie przekonała, a wręcz pogłębiła wątpliwości co do intencji rządu PiS w Polsce, żeby wreszcie ze strony polskiego rządu nastąpiły czyny. Nie wystarczy publikacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego, którą zapowiada PiS w obecnej noweli. Trzeba jeszcze wykonać te wyroki, czyli powołać 3 wybranych zgodnie z prawem sędziów Trybunału. Nie ma żadnej propozycji odpartyjnienia Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnę, że 15 sędziów do KRS-u wybrała koalicja partyjna PiS-u i Kukiza. I tutaj też, mówiąc o niezależności sądów, jest jasne, że musi w tej sprawie nastąpić konkretna zmiana. Nie zatrzymano czystki w Sądzie Najwyższym. Nadal ponad 40% sędziów będzie musiało odejść. A najzabawniejsze na koniec jest zapowiadane w noweli przez PiS utrudnienie odwoływania sędziów sądów powszechnych przez ministra. No więc można powiedzieć, Zbigniew Ziobro tylko utrwala swoją władzę w ten sposób, bo rozumiem, że tych sędziów, których on powołał, teraz będzie trudniej odwołać. Więc to nie jest naprawdę pakiet przekonujący dla kogokolwiek. Trzeba mieć wielką naiwność. Myślę, że PiS robi to wyłącznie po to, żeby no, przerażony, jakie efekty konflikt z Unią Europejską może przynieść dla budżetu europejskiego, dla Polski, no żeby troszeczkę tutaj przynajmniej zmienić klimat, czy trochę stworzyć lepsze warunki do rozmów. Ryszard Czarnecki, czy myśli pan, że rzeczywiście Komisji Europejskiej chodzi o tak daleko, mówię rządzie, bo dla nich to byłoby, dla rządu byłoby to daleko idące zmiany, o jakich mówił Robert Tyszkiewicz. Czy o takie zmiany chodzi Komisji Europejskiej? Uśmiecham się, państwo tego nie widzą, ale proszę mi wierzyć, ponieważ no, logiki w tym nie ma. Zwracam uwagę, że po tej prezentacji Białej Księgi właśnie nastąpił przyjazd pana przewodniczącego Timmermansa. Gdyby to, jak powiedział mój szanowny przedmówca, pogłębiło niepokoje komisji, to by Timmermans tu nie przyjeżdżał. On właśnie przyjechał. W związku z tym, no, przepraszam bardzo, ale to jakby studenci prawa czy jakiegoś innego mają logikę, to by trochę w tej kwestii by się inaczej zachowali, inaczej powiedzieli. Oczywiście Komisji Europejskiej ze względów takich no, ogólnych zależy na kompromisie z Polską. Oczywiście nie chcę zjeść własnego języka. Kompromis polega na tym, że jedna strona się trochę cofnie, druga strona się trochę cofnie. Pewnie tak będzie w tym przypadku, natomiast no, Komisja Europejska wie, że w tej chwili Unia jest w pewnym kryzysie. Terroryści, imigranci, głównie muzułmańscy, no, wiele problemów, także natury społecznej w wielu krajach Europy Południowej chociażby, ekonomicznej, wielkie bezrobocie wśród młodzieży na przykład. I to są realne problemy dla Unii Europejskiej. Tym problemom trzeba stawić czoła razem po Brexicie. Pierwsza w historii Unii Europejskiej, wielkie państwo występuje z Unii z uciechą. I dlatego Polska tutaj jest potrzebna bez porozumienia z Polską, tym liderem krajów nowej Unii, naszego regionu Europy. W zasadzie Unia stanie się na równi pochyłej, a myślę, że tego ani Niemcy nie chcą, ani Francuzi. Oni mogą z nami nam dokuczać i mogą mieć inną wizję polityki zagranicznej niż my, ale jednak wiedzą, że ten wspólny interes europejski wymaga porozumienia się z Polakami. Robert Tyszkiewicz, Timmermans mówił o zmianie klimatu relacji, po zmianach w polskim rządzie, o zmianach klimatu relacji i rozmów. Czy myślą panowie, myśli pan najpierw, że chodzi o klimat, czy o to, że właśnie obie strony zrozumiały, że być może zabrnęły za daleko, no i chcą elegancko wycofać się z pola walki i nie poczuć się na tarczy? Europa jest zbudowana na dialogu. Relacje między rządem polskim a Komisją Europejską w ostatnim czasie były tak złe, że naprawdę niewiele trzeba, żeby odnotować postęp w klimacie tych relacji. No, ja przypomnę panu posłowi Czarneckiemu, że Komisja Europejska wielokrotnie wcześniej proponowała spotkanie i rozmowy rządowi polskiemu, tylko rząd polski odmawiał, więc to nie jest tak, że tutaj nastąpiły jakieś przełomowe fakty polityczne, które skłoniły Fransa Timmermansa do przyjazdu do Polski. Po prostu wreszcie rząd polski odpowiedział. No, można powiedzieć, zachował się tak, jak w dyplomacji powinno się od dawna zachowywać. Ale doprawdy uważam, że wyłącznie ten straszak budżetowy, te sugestie także dzisiaj wyraźnie formułowane, że trudno jest mówić o pełnym udziale Polski w negocjacjach budżetowych bez rozstrzygnięcia, bez załatwienia tej sprawy, to jest jedyny powód, dla którego rząd PiS-u usiłuje tutaj te rozmowy z Unią Europejską prowadzić. Ryszard Czarnecki, czy ciągle zostaje ten straszak budżetowy, o którym się mówiło, że budżet, pieniądze dla Polski mogą zostać uzależnione od praworządności, chociaż wielu ekspertów twierdziło, że to nie jest prawnie możliwe. Potwierdzam opinię ekspertów. Na obecny stan acquis communautaire, czyli unijnego prawa, to jest wykluczone, ale w wymiarze politycznym przypominam wypowiedź przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera, a także wypowiedź niemieckiego komisarza, który zajmuje się budżetem w Unii, pana Günthera Oettingera. Obaj mówią to samo, czyli że nie można, nie wolno takich cyrków robić, aby wiązać kwestie oceny sytuacji wewnętrznej w danym kraju z wypłatą pieniędzy, które się należą, jak psu zupa po prostu, bo jest kwestia europejskiej solidarności. Natomiast no, jakby też to było takie proste i chodziło o zupę dla psa, to by nie było negocjacji. Podkreślam opinię szefa Komisji Europejskiej i komisarza, który za budżet odpowiada. One są jednoznaczne, tak samo jak stan prawny. Natomiast oczywiście to, że gra tych największych państw ma miejsce, Polska nagle urosła w wymiarze ekonomicznym i także politycznym jako lider regionu, no to są działania niektórych państw, żeby trochę przyczyć nam nosa. To jest normalna sprawa. Jak ktoś rocznie przychodzi do wyższej ligi, no to tam się gra trudniej. Przepraszam, Polska urosła, ale nasz czas zmalał, w związku z tym muszę panom podziękować